الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنندليا نمجلسيتو يبيني majlisi yetu ya pili katika sehemu ya pili katika tarjama ya al-Imam Maliki rahimahullahu ta'ala. Baada ya jana kuangalia baadhi ya mambo yanayofungamana na kitabu chake kinachoitwa Al-Muwatta, tukaona pia baadhi ya yale yaliyomo ndani. Ni maana ya neno muwatta, na tukaona pia ni muda gani ambao aliyotumia Imam Malik rahimahullah katika kukitunga kitabu chake, au mwaka gani ambao alikamilisha kukitunga kitabu chake cha muwatta. Fahana nahnu yawm, leo hii sisi tupo katika sehemu nyingine ambayo ipo katika mlango huo huo wa kukizungumzia kitabu chake cha Al-Muwatta. As-sana'u 'ala Al-Muwatta, wasifu juu ya kitabu cha Al-Muwatta, wasifu wanawazuoni kuna kwa kitabu chake cha Al-Muwatta. Qala Ash-Shafi'i rahimahullah, anasema Al-Imam Ash-Shafi'i, wa kwanza kabisa ambaye hutajwa hapa ni al-Imam Ash-Shafi'i. Anasema al-Imam Ash-Shafi'i, ma fil ardi kitabun ba'da kitabillahi, ma fil ardi, hakuna ardhini, hakuna katika ardhi kitabun, kitabu chochote, ba'da kitabillah, baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fil ardi kitabun ba'da kitabillah, hakuna katika ardhi kitabu baada ya kitabu cha Allah. Anfa'u min muwatta'i malikin, chenye manufaa zaidi kuliko kitabu cha muwatta cha al-Imam Malik. Imam Ash-Shafi'i anasema hivi kwamba katika hii ardhi baada ya Qur'an hakuna kitabu chenye manufaa zaidi kuliko kitabu cha muwatta ya Imam Malik. Kisha akamaliza akasema, wa idha jaa al-atharu min kitabi Maliki, inapokuja riwaya kutoka kwenye kitabu cha al-Imam Malik. Wa idha jaa al-atharu min kitabi Maliki, pindi inapokuja athar, riwaya, hadithi, kauli ya sahaba, basi fa huwa thuraya, hiyo ni nyota ya thuraya, hiyo ni nyota ya thuraya. Kipata athar umeiona imetoka kwenye kitabu cha muwatta, basi hiyo nijua ni nyota tu ya Thuraya. Ni kitu chenye thamani, kitu nadra kupatikana. Hii ni kauli ya kwanza ya al-Imam Malik akisifu kitabu cha muwatta. Waqala aidan, na pia alisema huyo Imam Malik, Imam Shafi'i, ma ba'da kitabillahi kitabun akthar sawaban min muwatta'i Maliki. Asema pia ma ba'da kitabillah, hakuna baada ya Qur'an, hakuna baada ya kitabu cha Allah, kitabun, kitabu kingine, aktharu sawaban, chenye usawa zaidi, min muwatta'i Malikin, kuliko muwatta' ya Imamu Malik. Maneno ya Mshafi anasema kwamba hakuna baada ya Qur'ani kitabu kingine ambacho ni chenye usawa zaidi, aktharu sawaban, chenye kupatia sana zaidi min muwatta imam Malik kuliko muwatta ya al-imamu Malik. Hizo ni kauli mbili katika kauli nyingi za al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Waqala ibn Mahdi, na amesema pia mwanachuoni mwingine aitwa ibn Mahdi, asema la a'lamu min ilmin 'alam al-islam au la a'lamu min ilmin islam, sijui mimi katika elimu ya Uislamu. La a'lamu min ilmi islam, sijui katika elimu ya Uislamu. Baada al-Qur'an, baada ya kuiacha elimu iliyomo kwenye Qur'ani, asahha min muwatta Malikin, yenye usahihi zaidi kuliko kitabu cha muwatta ya Imam Malik, katika vitabu ambavyo vimesheheni elimu ya Uislamu huu. Ukiachilia mbali Qur'an, hakuna kitabu ambacho ni asahha min muwatta Malikin chenye usahihi zaidi kuliko muwatta ya al-Imam Malik rahimahullah. Kwa hiyo pia hapa anathibitisha al-Imam Ibn Mahdi kwamba kitabu cha muwatta Imam Malik ni kitabu ambacho kimebeba elimu nyingi katika elimu ya Uislamu, katika elimu nyingi miongoni mwa elimu za Uislamu. Waqala Ibn Wahabi, na pia akasema na wachuoni mwingine Ibn Wahabi, man kataba muwatta Malik, yoyote atakaye andika muwatta ya Imam Malik, fala alayhi, basi hana wajibu tena, an yaktuba min alhalali walharami shay'a, kuandika halali na haram kitu kingine chochote. Atakaye andika kwenye kitabu cha muwatta, ukisha andika pia liyo mune ndani, ukayakopi, ukafanyaji, ukayaandika, basi jua tu, fala alayhi, hana jambo lingine la wajibu, hana uwajibu tena, ayaktuba min alhalali walharami shay'a, kuandika la halali na haram lingine lolote lile. Tosha, halali iliyoandikwa kwenye muwatta ya tosha kabisa, haramu iliyobainishwa kwenye muwatta ya tosha. Hakuna haja tena ya kuandika alhalal walharam sehemu nyingine. Pia vile vile hizo zote ni sana za ulama, sifa za maulama kuna kitabu cha muwatta. Wasuila al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na aliulizwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, aliulizwa an kitabi Malik ibn Anas, kunako kitabu cha Imam Malik ibn Anas, na kisema ali kitabu hicho, wewe Imam Ahmad unakizungumzaje kitabu hicho? Faqala, akasema, ma ahsanahu liman tadayyana bih, uzuri ulioje kwa yule mwenye kukifanya ndiyo dini, yani uzuri ulioje kwa yule ambaye atakaye chukua yaliyomo mule ndani kama ndiyo dini, basi ajue amechukua hadhan wathira. Ma ahsanahu liman tadayyana bih, haya maneno Imam Ahmad ibn Hanbal akikisifu kitabu cha muwatta, kwa ni kitabu ambacho mtu anachukua taa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali nzuri kabisa. Waqala Umar ibn Abi Salama, waqala Umar ibn Abi Salama, na amesema Umar ibn Abi Salama, ma qara'tu kitab al-jami' min muwatta Malik, sijapatapo kusoma kitabu kilichokusanya masaili mbalimbali kuliko kitabu cha muwatta Imam Malik. Kisha akasema, wakati wote ninapokisoma kitabu hichi cha jami' ya Imam Malik, illa atana atin fil manami, isipokuwa huwa utuijia sisi mwenye kutuijia usiku katika ndoto. Yani sijawahi kusoma kitabu chochote cha al-jami' masaili yote ya kwenye kitabu cha Imam Malik, isipokuwa huniijia mimi usiku katika ndoto mwenye kuniijia. Faqala an-nabi, ananiambia, hadha kalamu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam haqqa, hayo ni maneno ya mtume alayhi salatu wa sallam ya kweli. Hayo uliyosoma leo, hayo ni maneno ya mtume alayhi salatu wa sallam ya kweli, usipate wasiwasi wala usitie shaka. Haya maneno ya Umar ibn Abi Salam. Huu ni upande wa kauli za ulama. Ama mwisho kabisa ni kauli za ulama wa kisifu. Ni pale aliposema Abu Musa al-Ansari. Kala Abu Musa al-Ansari. Alisema Abu Musa al-Ansari. Waka'ati naru fi manzili rajulin. Ulitokea moto katika nyumba ya mtu. Moto ulitokea. Ukaunguza. Fahtaraka kulla shay'in. Kikaungua kila kitu. Filbaiti katika nyumba. Kila kitu kiliungua. Illa al-mashafa wal-muwatta'a. Isipokuwa msahafu na kitabu cha muwatta'a Imam Malik. Kuonyesha tukio hili ni tukio linaloonyesha ya kwamba ni vitu vyenye kheri. Ni vitu vyenye kheri. Kila kitu kiliungua katika nyumba ya huyo bwana. Lakini kupatia msubakie msahafu na muwatta'a Imam Malik ni ishara ya kheri iliyomo ndani ya vitu hivi viwili. Tayeb. Huo ni upande wa kwanza katika kusifu kitabu cha Muwatta. Wa ama katika upande wa mashairi, washairi. Mashairi nayo yako mengi sana. Miongoni mwa hayo ni yale aliyoyataja Al-Qadhi Iyad kwa Saaduni Al-Warjini. Al-Warjini. Na haya maneno aliyapokea pia Zawawi kutoka kwa Abi Uthman Al-Arjuni pamoja na kutofautiana beti. Kwa hiyo maneno haya ni As-Saaduni Al-Warjini aliyapokea Imam Al-Qadhi aliyapokea Qadhi Iyawi kwa huyu Saadun Al-Warjini. Na haya maneno pia ameyapokea Zawawi kwa Abi Uthman Al-Arjuni pamoja na kutofautiana maneno fulani. Anasema Saaduni Al-Warjini mabeti zake hizo. Aqulu liman yarwi al-haditha wa yaktubu wa yasluku subul al-fiqhi fihi wa yatlubu. Ninamwambia yule ambaye anayepokea hadithi na kuiandika na anaipita njia ya fiqhi ndani yake na anaitafuta njia ya fiqhi. In qad hababta an tud'a lada al-haqqi 'alima. إن قد حببت أن تدعى لدى الحق عالما فلا تعد ما تحوي من العلم يثريبا من العلم يثريبا. Ikiwa utapenda usifiwe wewe mbele ya watu au mbele ya ulimwengu mbele ya jamii kwamba wewe ni mwenye elimu, basi fala ta'du ma tahwi min al-ilmi yathriba, usiache yale ambayo yamekusanywa katika elimu ya Yathrib. Usiache yale ambayo yamekusanywa katika elimu ya wapi? Yathrib ni wapi? Ha? Madina. Mji wa Madina zamani unaitwa Yathrib. Kwa hiyo usiache. Kisha akasema, ataturuku daran kana baina buyutiha yaruhu wa yaghdu Jibrailu al-muqarrabu. Je, unataka uiache nyumba na mji ambao zilikuwa kati ya nyumba zake anazitembelea asubuhi na jioni Jibrilul Mukarrabu aliyekurubishwa? Wataka uiache ilmu iliyotoka katika mji ambao Jibril alikuwa anautembelea na kuupita asubuhi na jioni? Kisha akaendelea akafika akasema pia, walam yalih nural muwatta liman sara bilailin amahu ma dara aina yadhhabu. Walau lam yulih nur al-muwatta, na lau haito muangazia nuru ya kitabu cha Muwatta liman sara bilailin, yule mwenye kutembea wakati wa usiku asipoangaziwa na nuru ya kitabu cha Muwatta, yule anayetembea wakati wa usiku, amahuma dara aina yadhhabu, basi huo ni upofu uliompata na hajui anakoenda na atakuwa hajui anakoelekea. Anasoma Muwatta alafu hajui anacho, yani hanufaiki na Muwatta, basi huyu ni mpofu wala hajui anakoelekea. Akamaliza huyo Saaduni Al-Warjini akasema, wada lil Muwatta Malik qabla mautihi fa innal Muwatta ash-shams wal ilmu kawkabu. Wada lil Muwatta Malik, basi achana kabisa na habari za kitabu cha Muwatta alilimami Malik. qabla mautihi, kabla ya kufa kwake. Yani ni kitabu ambacho amekitunga kabla ya kufa kwake, au kwa maana ya kwamba kitabu hichi kilipata neema na fadhila kipindi hata yeye hajafa. Fa innal muwatta, hakika kitabu cha muwatta, ash-shams ni jua, wal ilmu kaukabu, na elimu ni nyota. Elimu ni nyota, wote ni wasifu kuonyesha kitabu hichi kimesifiwa pia. Bali vile vile al-Qadhi Iyadhi al-Maliki, القاضي عياض هو مالكي كما ذهب مالكية أليسما فيها من نياك بيتي ذاك كما بيلي كسيما. إذا ذكرت كتب العلم فخيرها بيندي وتكفو كتاب وتكفو فيتاجة فيتاب ذي علم بس بورا فيتاب هيفو كتاب الموطأ في تصانيف مالكي نكتاب كموطأ كلي تتونغ وكتك وتونز وإمام مالك. أصح حديثا وهي أثبت سنة وأوضحها في الفقه نهجا لسالك. بني نكتابو أمباتو حديثي ذاك نسايي إنو نا نكتابو أمباتو كمي قسانيا سنة زريزو سيبيتي كولي كويلي نا بيك نكتابو أمباتو كمي قسانيا فقه إليو كوا وازي إنو تينا إني كمونغوزا مني كوبيتا. بالي بلذين أبو الحسين أحمد بن فارس الخزويني الأديب نا يبيا نبتين بيدي نسيما كما ينياك. إذا شئت أن تعرف الواضحات بيني وتكفوتك كجوة مامبا يليو وازي من العلم كتك يليم فقرأ كتاب الموطأ سوما كتاب جموطأ. تجد حين تحويه فروض الإله وتكوتا فلي أمباب كتاب ويشو كمي كسانيا فراضز الله سبحانه وتعالى وسنة أحمد خطا ونطقا نسنة زمتوم يزمي كسانيا سنة زمتومي أحمد وما أنديشي نكتة كلا كي بنجيلي وانديشي واكي نكتة زاكي كلا كي بنجيلي نكتة كو نكتة كي بنجيلي وكي بنجيلي وتكي كتا كي ميندي وني كتابو شاء الموطأ للإمام مالك. طيب كيو هزي نسهيمو كتك منيني ما شايري نا هوا شايري هوا ومي إليزيا وتكوفو na daraja la kitabu cha Muwatta, tena kwa maelezo yaliyokuwa ya kweli, tena maneno ambayo yanamtia hamasa kila yule maliki, kila yule ambaye mwenye madhhabu ya Imam Malik, bali ni maneno ambayo yanamtia hamasa kila mwenye kujitahidi na kila mwenye kuipenda fiqh, bali na kila yule ambaye anayetilia umuhimu vitabu vya mwanzo kabisa katika hadithi na jitihadi. Vinavyo ndugu zangu, الإمام ابن عساكر ابن هبة الله الإمام ابن عساكر بوانا وكتابك نتويت وتاريخ دمشق أنا رسالة ندوغتو نميبقى فوتوكوبة ميساوك جنايو هابا رسالة ندوغتو يذي أنا رسالة موجة ندوغتو إن زنغمزية فضيلة زموطة أمكيتا كشف المغطى في فضل الموطة كشف المغطى في فضل الموطأ يعني كفنوا كليتشفنيكوا كاتيكا فضيلة ذا موطأ تابو كدوغو رسالة ندوغو تو نساو تو بجلانو نيكواني شين ناني كتابو يشي الإمام بن عساكر أميتاج مامبو يندوتو مينجي تو أمبايو مامبو هاي يندوتو ينونيشا أو يناشيريا نفاسي نثماني كتابو شا موطأ na fadhila za Imam Malik. Bali baada ya hapo kutaja mambo ya ndoto ambayo wameota baadhi ya maulama kunako kuonyesha ubora wa kitabu cha Imam Malik Muwatta, akafuatishia pia ushuhuda wa wanawachuoni wakubwa walioitoa kunao kitabu hichi cha Muwatta al-Imam Malik na mengineyo, mpaka akataja habari za makhalifa. Nikipitia kidogo kwa muda nimeona tabu kidogo za kusoma tu dakika 30 15 ngapi kaona unaosomaji wa haraka haraka. Ametaja pia habari za maulama ambazo makhalifa watawala ambao walikuwa kwenye utawala wa Abbasia waliolazimisha, baadhi yao walilazimisha, walimuita Imam Malik kwenye kikao chake, vikao vyao, sehemu zao, akamwambia hichi kitabu tunatakiwa tukilazimishe jamii yote ya watu wote tunaowamiliki au tunaowaongoza wakitumie kitabu hichi katika mambo yao yote. Imam Malik rahimahullah akakataa, akasema hapana, katika maneno aliyosema na yakumbuka nasema ya kwamba maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walitawanyika kwenye ardhi. Mtume hakuacha Madina peke yao, aliwatawanya katika ardhi. Na kila aliyetawanywa katika ardhi huko alikokwenda alifundisha kwa jitihada yake katika baadhi ya masaili. Kwa hiyo yanaweze huko waliko wakawa na rai tofauti na watu wa Madina. Wakawa na rai na mitazamo ya watu wa Madina. Sasa watu wa miji hiyo ya huko ambayo wamechukua rai za maswahaba, leo tukulazimishwa wafuate rai ya watu wa Madina, tunakosea. Yule mmoja katika mtawala anasema, lau ungenitii katika hilo, maneno yake, lau ungenitii katika hilo ningelifanya hili. Ningelazimisha watu wote katika Amsar, miji mbalimbali, wafuate kitabu cha Muwatta kwa fikihi ya watu wa Madina, kwa fikihi ya maulama ya wanawachuoni waliokuwa katika mji wa Madina. Lakini Imam Malik rahimahullah alikataa. Tayeb, kipengele cha pili kwenye Muwatta hiyo hiyo au cha tatu kwenye Muwatta, ikiwa nitakuwa naenda sawa katika upengele hivyo, kipengele kama tatu cha tatu au cha nne kwenye kitabu cha Muwatta, shuyukhu Malik fil Muwatta, kipengele cha nne katika kitabu chake cha Muwatta, kuna mashehe aliyosoma kwao kunako kuandika kitabu hicho. Mashehe walioandikwa kwenye kitabu cha Muwatta aliyosoma kutoka kwao ni yujawizu shuyukha Malik al-alaf, wanazidi mashehe alf kena katika watu waliokuwa thiqati waaminifu, wanazidi. Na ni wachache miongoni mwao ambao wamezungumzwa na wamedhoofishwa, wachache sana. Bali wale ambao amewapokea wanafika takriban katika Muwatta watu katika wanawachuoni takriban 95 rajulan wa 95 watu 95. Lakini wale mashekhe waliosoma kwa Imam Malik, yani mashekhe ambao amesoma kwa wao, ni zaidi ya mashekhe wanavuka 1000. Na ni wote ni watu thiqat. Na ni wachache katika wale ambao kasoma kutoka kwao wamehukumiwa kwamba au wamezungumzwa kwamba ni madhaifu. Ama kwenye kitabu chake cha Muwatta mashekhe aliyoingiza wanaweza kufika takriban 95 rajulan. Na hawa amewataja al-Hafidh an-Naqid, amewataja al-Hafidh an-Naqid Abu al-Hasan Ali ibn Umar ad-Darqutni, kawataja hawa Imam ad-Darqutni aliyefariki mwaka wa 385 ndio mwaka aliyofariki Imam ad-Darqutni. Aliwatunga, aliwataja hawa kwenye kitabu chake kinachoitwa ahadith al-Muwatta. Kwa insha Allah sita wataja tu takriban 10 hapa, lakini tutawaacha wengine wote. Na hii ni ishara ya khair, kwa sababu kuwajua watu na baadhi ya vitu ni sehemu ya manufaa. Tutataja baadhi ya wabadi tu 10 insha Allah. Wa kwanza, Imam Malik kapokea kwa Imam Zuhri, yani aliwataja kwenye kitabu chake cha Muwatta, aliwataja kwenye kitabu chake cha Muwatta na hadithi zao ni Imam Malik kapokea kwa Az-Zuhri. Kwenye kitabu hichi cha Muwatta hadithi za Imam Zuhri ziko 108. Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shahab Az-Zuhri, zipo hadithi zake kwenye Muwatta 108. 95 miongoni mwazo ni zile ambazo mujma'un alayha, yani ni hadithi sahihi ambazo zimekubaliwa. 13 pametokea ikhtilafu za wapokezi baina ya kuzidisha, kupunguza, kuunganika, kukatika. 13 zimetokea kati yake, kuna ikhtilafu za wapokezi. Ni swala hapa, hapa kazidisha, hapa kapunguza, hapo kaunganisha, hapo kakata na nini, 13. Kwa hiyo unaona takriban hadithi hizo 108. Mwingine ni Nafi, Maula ibn Umar. Sheikh mwingine alisoma kwake ni kwa Nafi. Nafi tu peke yake kwenye kitabu cha Muwatta ana hadithi 85. ana hadithi 85. 75 miongoni mwa hizo ni zile ambazo zimekubaliwa, mutafakun alaiha, zimekubaliwa 75. 10 zilizobakia zina ikhtilaf. Nafi' Mawla bin Umar, huyo ni Nafi', Nafi' ana hadithi 85. 75 zimekubaliwa, 10 zimekuwa na ikhtilaf. Watatu mwingine katika mashehe waliopo katika Muwatta ni Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Dinar kwenye kitabu cha Muwatta ana hadithi 31, ana hadithi 31, na hizi ndizo ambazo zimekubaliwa. Tano kati ya hizo zina ikhtilafu, zilizobakia zingine zote katika 31, ukitoa tano zilizobakia zote wamekubaliana. Tano kati ya hizo, yani Abdullah ibn Dinar hadithi kwenye Muwatta ziko 31, tano miongoni mwa hizo zina ikhtilafu. Kwa zile ambazo zimebakia ziko ngapi? 26. Zote hizo ni mujma'un alayha. Mtu wa nne ni Yahya ibn Sa'id kwenye kitabu cha Muwatta. Yahya ibn Sa'id ana hadithi 39, na yeye pia vile vile tano kati ya hizo ndizo zina ikhtilafu, tofautiana na chuoni. Mtu wa tano ni Zaid ibn Aslam kwenye kitabu cha Muwatta ana hadithi 26, ana hadithi 26. Mbili kati ya hizo ndo pana zina ikhtilaf, mbili peke yake ndo zina ikhtilaf. Kwa 24 zote zimekubalika. Tayib, ngalo bakia pia wa sita ni al-Imamu Rabi'a Rabi'atul Ra'i kadhibu mtaja nyuma Rabi'atul Ra'i. Yeye kwenye Muwatta ana hadithi tano peke yake, hizo hizo ambazo wamekubaliana nazo, hana zingine. Hizo za tano ambazo mujma'un 'alayha. Namba saba ni Ibn al-Munkadir yeye ana hadithi tano pia, na ana hadithi tano ambazo pia zimekubalika. Huyo ni wa saba, Ibn al-Munkadir. Na wanane ni Muhammad ibn Yahya ibn Hibban ana hadithi nne peke yake, ana hadithi nne. Na watisa ni Nuaimu al-Mujammir kama shakli ilivyokuja kwenye kitabu. Nuaimu al-Mujammir yana hadithi tatu, ana hadithi tatu. Na wa kumi na wa mwisho ni Ayubu as-Sikhtiyani al-Imam Ayub as-Sikhtiyani yana hadithi tatu, na hadithi tatu. Hizi ni baadhi katika mashekhe 95 aliyowataja Imamu Daraqutni. Tumechukua 10 tu, tumeacha takriban 85 mashekhe wa Imam Malik. Na vile vile katika upande huu wa mashekhe wako na mashekhe zake wengi sana, ambao wao wamepokea hadithi moja moja tu, wako wengi tu, hakuna haja kuwataja, lakini wako wengi ambao wao wamepokea kwenye Muwatta hadithi moja tu basi. Katika haya dhahir, wazi ulipo kwamba hawa watu wote ambao Imam Malik kasoma kwao au kachukua ilmu kutoka kwao, wote ni watu wa Madina, isipokuwa watu saba. Wote waliobakia ni mashekhe aliyosoma kwenye mji wake wa Madina. isipokuwa saba. Na wao hao saba ni hao wafuatao. Abu Zubairi, huyu ni min ahli Makkah, ni mwanachuoni wa Makkah. Abu Zubairi min ahli Makkah. Kwa hiyo yeye alisoma kwake lakini mtu wa Makkah. Wa pili ni Humaid al-Tawil, Humaid al-Tawil, Humaid al-Tawil. Huyu Humaid al-Tawil na Abu Ayyub al-Sikhtiyani, hawa wanatokea mji wa Basra, Iraq. Wawili hawa, Humaid al-Tawil wa Abu Ayyub al-Sikhtiyani, hawa wametokea min ahli Basra, ni katika watu wa Basra. Kwa hiyo alisoma kwao, alisoma kwao. Vile vile wanne ni Ata ibn Abdullah, Ata ibn Abdullah, huyu min ahli Khurasan, katika wanachuoni anatokea Khurasan. Na mwingine ni Abdul Karim min ahli Aljazira, min ahli Aljazira, mtu wa miji Jazira. Na mwisho ni Ibrahim ibn Abi Aila, Ibrahim ibn Abi Aila, huyu katika watu wa Sham, min ahli Sham. Nisahau mwenyewe sijamwandika hapo, lakini hawa ndio saba, jumla wako saba. Hawa ndio watu ambao Imam Malik kasoma kwao, lakini wao sio watu wa mji aliyopo yeye. Na hili ni darasa, na hili ni darasa, hili jambo la darasa. Darasa lake ni kwamba katika mambo ambayo sisi tunaambiwa na mashehe zetu, bali na maulama kwa ujumla, wanatueleza kwenye vitabu vyao na kwenye ashirita zao kwamba vizuri talibu ilmin katika safari yake kutafuta ilmu, ni vyema aanze na kusoma ilmu za watu wa miji yake. Asome kwa kiasi kikubwa sana elimu za watu wa miji yake, kisha baada ya hapo ndio aendelee mbele. Sasa miji yake inawezekana ikawa mkoa anaokaa au kijiji anachokaa, kuna mashehe anawasomesha, wanaosomesha, basi ni vyema kwanza achukue ilmu kutoka kwao. Na yawezekana ikawa kutoka kwao maana yake ni nchi yake, akazunguruka muone nchini kwake, akatafuta ilmu kwa watu wa kwake, kisha baada yake ndio akatoka kaenda nchi jirani au sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Hili litasaidia sana, utajua madhahabu, utajua mifumo, utajua mawakif, misimamo iliyopo katika miji yako. Kwa Imam Malik elimu yake kubwa kaichukua kutoka watu wa Madina. Tayeb, kipengele kingine kwenye Muwatta, takriban cha tano hivi, kipengele cha tano kwenye Muwatta. Tunazungumza hii Muwatta, ndugu zangu, kwa sababu tunamzungumza Imam Malik. Yaani huwezi kumzungumza Imam Malik halafu hujui kitabu chake kinaitwaje na kina nini ndani yake. Huwezi. Ni sawa sawa umzungumze Imam Bukhari alafu usizungumze Sahih Bukhari. Ni sawa sawa umzungumze Ibn Taymiyyah alafu usizungumze Majmu' al-Fatawa au Al-Aqidah al-Wasitiyyah au Fatawa al-Hamawiyyah, Al-Fatwa al-Hamawiyyah na vinginevyo, ndio Iqtida'u Sirat al-Mustaqim. Kwa nini? Kwa unapomzungumza alim, basi lazima kuna kitu ambacho kimemfanya kuwa mashuhuri. Sasa kile kitu kinachomfanya kuwa mashuhuri, kile kuna vitu ambavyo vinavyoingizwa katika maneno, kama vile kusikia kwamba kitabu cha Muwatta ni kitabu ambacho sasa ile je, kuna nini? Je, kuna ubaya gani? Na ule ubaya unaotajwa au dosari unaotajwa yatoka wapi? Na chanzo yake ni nini? Chanzo chake ni nini? Na wanawachuoni na kizungumzaji, ukipata basira katika hilo, basi katika kitabu hiki pia nukta ya tano, kuna hadithi zilizomo ndani ya Muwatta ni al-musnad sahih, na kuna mursal na kuna balagha. ngili kwenye kitabu chote. Kuna hadithi zinaitwa musnadu sahih, kuna hadithi zinaitwa mursalu kazipokea humo, na kuna zingine zinaitwa balaghati mammat, balagha balagha ni kadha, balagha ilinifikia nini, ilinifikia nini. Sasa hizo balagha, balagha hizo, huo hiyo mursal, mursal hiyo, na hizo musnad, musnad hizo zote kwa ujumla zina mazungumzo marefu kwa ahlul ilmi na watu wengine. Sasa al-Imam Abu Bakr al-Abhari, al-Imam Abu Bakr al-Abhari ametunga kitabu na akadhibiti kila kilichomo ndani ya Muwatta, na akasema jumla ya athari zilizomo kwenye Muwatta na kiriwaya kwenye Muwatta kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoka kwa maswahaba na kutoka kwa matabi'in, takriban hadithi ziko 1720. Al-Imam Abu Bakr al-Abhari akusanya jumla yote kuanzia maneno ya Mtume, maneno ya maswahaba, maneno ya matabi'in, kwa ujumla wao 1720. Katika hizo zile ambazo ni musnad ziko 600, mursal ziko 222, al-mawqufu ziko 613, mawqufu za masahaba, lakini riwaya maneno ya masahaba ambayo yanatokana na jitihada zao. Musnad ziko 600, mursal ziko 222, mawqufu ziko 613, na qaulu tabi'in ziko 235. Kwa jumla zote ukijumlisha unakuja kupata ziko 1720. Bali Imam Ibn Hazm rahimahullah kwenye kitabu chake Maratibu Diyana anasema nimedhibiti kile chote kilichopo katika Muwatta, nikakuta ya kwamba musnad peke yake ziko 500 na zaidi. Ziko 500 na zaidi. Mursal ziko 300 na zaidi. Na hizo musnad ziko 500 na zaidi, na 70 pia zaidi ya hadithi Imam Malik ameziacha mwenyewe kuzifanyia kazi. Huyu ni Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, naye pia anaonyesha juhudi yake aliyofanya kwenye kitabu cha Muwatta. Hii nukta ya tano inaonyesha hadithi zilizomo zote kwa ujumla wake athar ziko 1720. Nukta ya sita katika Muwatta ni kauli ya Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu cha Muwatta. Kauli nzuri, kauli pia ni nzuri, na pia na mafundisho. Ibn Hajar al-Asqalani sahibu Fathul Bari anazungumza kuhusiana na kitabu cha Muwatta, anasema kitabu Malikin sahihun inda, kitabu cha Imam Malik hicho ni kitabu sahihi kwake yeye. Wa inda man yuqalliduhu, na kwa wale wanaomuiga yeye. Ala maqtadahu nadharuhu au nadharahu, kulingana na kile kinachoendana na mtazamo wake yeye. Minal ihtijaji, kunako kuzitolea hoja hadithu mursal na munqati' na zinginezo. Kwa ni hadithi, ni kitabu sahihi kwa nasaba ya Imam Malik na wale wanaomuiga yeye, kutokamana na kile kilichomo ndani yake, ne katika mtazamo alionao Imam Malik wa kutolea hoja hadithu mursal na munqati' na zinginezo. Kisha akasema la ala sharti alladhi istaqarra alayhi al-amal fi haddi siha, lakini sio kwa kipimo ambacho au kwa sharti ambalo linakubalika kufanyiwa kazi katika mipaka ya usahihi. Sio katika lile sharti, la ala sharti, sio katika sharti alladhi istaqarra alayhi al-amal, ambalo limekubalika kufanyiwa kazi fi haddi sihati, katika kiwango au kikomo cha usahihi. Kwa maana viwango vilivyo ni Muwatta, kwa maneno ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani anakubali kwamba kwa mujibu wa Imam Malik hadithi zinasahihi kwake yeye, na wanachoona maelezo wengi kwamba Imam Malik kipindi chake sio kipindi cha tadwinul hadith. Yaani jambo la uandishi wa hadithi kwa huu taratibu uliopo hivi sasa uliko bado. Bado ulikuwa kuna wahala fulani. No nubu yani kule kuchipuka kwa ilmu al-hadith inaanza. Na ndio maana unaona Imam Malik kwenye kitabu chake cha Muwatta alikuwa kila akifika kitabu anakwenda baadhi anazitoa tena anazipunguza. Hizi anazitoa, sema hizi zinalina haja. Hizi sizo, hivyo hivyo anaenda mpaka akafikia kwenye kitabu chake cha Muwatta ambao leo hii watu wanakitumia. Ni kuonyesha kwamba bado alikuwa anafanya nini? Tanqih. Alikuwa akitoa juhudi ya kukisafisha ili awaletee watu kitabu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo Imam Ibn Hajar anaonyesha kwamba hakijafikia li daraja la matendo au kufanyiwa kazi hadithi sahihi, lakini kwa mujibu wa Imam Malik hadithi hiyo ni sahihi. Kisha baada ya hapa sasa, kwa haya mazungumzo, panakuja pana haja sasa ya kuzungumza kitu kidogo kwamba ni lipi daraja la kitabu cha Muwatta na vitabu vya sunna vingine. Sunna ni bidao, sunna ni Tirmidhi, sunna ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sunna ni Tirmidhi na zinginezo. Yani daraja lake sehemu ya Muwatta iko wapi? Amma mawdhi al-Muwatta min kutubi sunna fahuwa kama qala Sayyid Muhammad ibn Ja'far al-Kuttani au al-Kattani المحدث المالكي الصوفي انا اسمع كما اللي بيسمع السيد محمد بن جعفر الكتاني يكون تامكوا هو زوري او الكتاني لكن اصل الكتاني محدث كتابه مذهب مالك انا اسمع هو اصلا ني مالك mwenyewe anayezungumza muwatta imam maliki kwenye madaraja ya vitabu vya sunna vingine asema muwatta malik fi rutbah ba'da muslimi ala ma huwa asah. Daraja la kitabu cha Muwatta linakuja baada ya Sahih Muslim kwa kauli iliyokuwa sahihi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik. Wani al-Malik. Yanaona kwamba kitabu cha Muwatta Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta al-Imam Malik. Ndio imefikia daraja hilo. Vyovyote nakavyokuwa, hakika Imam Malik rahimahullah kwa mnasaba wa mashekhe zake na wale ambao alioishi nao, Imam Malik alikuwa ana udhibiti wa hali ya juu na uhakiki wa hali ya juu. Ama Imam Malik huyo huyo kwa mnasaba wa Imam Bukhari, ama kwa upande wa Imam Bukhari, masharti aliyoyaweka Imam Bukhari kwenye kitabu chake ni masharti yaliyokuwa na uhakika zaidi na yaliyokuwa na uzuri wa hali ya juu. Kila Imam Ahmad, Imam Ahmad aliambiwa, dai malikan ma'a ahli zamani. Hebu Imam Malik mlinganishe Imam Malik, ema Imam Ahmad, hebu mlinganishe Imam Malik na watu wa zama zake. Qala, akasema, maliku, huyo Imam Malik, sayyidun min saadati ahli al-ilmi, ni bwana katika mabwana wa elimu. Wa huwa imamun fil hadithi wal fiqhi, ni imamu katika hadithi na fiqhi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika maelezo ni kwamba mnasaba Imam Malik, unapomlinganisha Imam Malik na watu waliokuwa zama zake katika maulama waliotunga vitabu na walikuwa muhadithun, huwezi kumlinganisha na mtu yote. Wao walikuwa na tasahuli katika baadhi ya mambo mengi katika upande wa hadithi. Lakini kwa upande wake Imam Malik alikuwa ni mtu mwenye ukaguzi wa hali ya juu kwenye ilmu la hadithi. Kunako wale rijali, wale wapokezi wa hadithi. Kwa hiyo ukimlinganisha yeye na watu wa zama zake, hakuna anaweza kumfikia. Lakini huyo Imam Malik umletwa kwa Imam Bukhari, Imam Bukhari kamzidi mbali sana. Kwenye upande gani? Wa masharti aliyoyaweka Imam Bukhari kwenye usahihi wa hadithi, na vile vile uzuri wa utunzi aliyotunga Imam Bukhari kwenye kitabu chake cha Sahih Bukhari. Nukta ya saba, nukta ya nane kwenye Muwatta, inshallah tukamalizia hapa idhnillah. Tena dhana kwanza, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Kwa hiyo Imam Malik rahimahullah zama alizokuwepo zilikuwa ni zama bado changa katika upande wa ilmu al-hadith, bado zile harakati za istilahi mbalimbali za hadithi bado hazijakolea, bado ule utafiti wa kuwakagua wapokezi wa riwaya wa hadithi kwa kiasi kikubwa ilikuwa bado ulikuwepo, lakini haukuwa mkubwa sana. Kwa hiyo bila shaka utaona ya kwamba lazima pana khalali litapatikana tumbele yake, kama ilivyokuwa ada ya watu wengi ambao wanaoanza katika utunzi wa vitabu mbalimbali wanapokuwa wa mwanzo, la yasawibuna, hawazunguruki elimu yote kwa ukamilifu, lazima dosari itawatokea. Lakini sanaa za ahlul ilmi wanamsifu Imam Malik kulingana na watu waliokuwa zama zake, wakina Ibn Uyayna na wengineo, wakina Sufyan Thawri na wengineo, hawa nao walikuwa natunga vitabu na vitabu yao likuwepo, wakina Hammad na wengineo. Lakini ukiwakagua wao, ule utafiti wanaofanya na ule uchunguzi na ule uhakiki wanaofanya, na Imam Malik alivyochunguza na kuhakiki na usomizi wake, hawawezi kulingana kabisa. Unauona usimamizi aliotumia Imam Malik kwenye kuzipokea riwaya za hadithi ulikuwa na ukamilifu zaidi kuliko hao, na ulikuwa umedhibitika zaidi kuliko hao. Kwa hiyo ndio unaona sanaa za ilmu zikaja, sanaa za ilmu zikaja nyingi. Utakuja kusikia baadhi ya maneno nazungumza kunako kwamba Imam Malik kwenye kitabu chake cha Muwatta kuna balaghati nyingi. Balaghati maana yake ni ile riwaya ya imamu kusema balaghani an fulan, imenifikia kutoka kwa fulani, balaghani an fulan, imenifikia kutoka kwa fulani. Sasa hizo balaghani hizo balaghati ziko nyingi, ambazo wanazihukumu kama ni munqati, nyingine ni mursal wa halum majab. Lakini hii ni sha'nu man ibtada bil amr, hili ndilo jambo la yule anayeanza mwanzo. Sasa Imam Malik katika habari ya habari ya Muwatta alikuwa na katibuhu, kana lahu alkatib alqari'u fi majlisi, alikuwa na mwandishi ambaye yeye ndiye mwenye kumsomea kwenye kikao chake, kama hivyo ninavyoona baadhi ya mashekha wanavyofanya. Anakuwa na mtu ambaye anasoma, anawasomea watu wengine kwa sheikh kazele kukosoa, kuweka sawa, kufanya sharhi, taaliki na nini. Imam Malik naye pia zama zake alikuwa na nani, na katibu, sio yeye peke yake, hata zama zilizokuja baada yake na vinginevyo walikuwepo watu wana makatibu wao. Al-Layth ibn Sa'd kuna katibu wake na vinginevyo, na ndiye alikuwa anamsomea katika majlisi. Inasemwa kana li Malik katibun qad nasakha kutubahu, huyu alikuwa na mwandishi, alikuwa na mwandishi ambaye amekopi vitabu vyake, amevikopi vitabu vyake. Kwa hiyo akikaa kwenye majlisi pale, yeye anasoma vile watu wanasikiliza. Yuqalu lahu anaitwa Habibu ibn Abi Habib Ibrahim, jina lake ni Habibu ibn Abi Habib Ibrahim. ذلكم مؤلفي واكي انا اسمي حبيب ابن ابي حبيب ابراهيم kwa jina lingine pia anaitwa Maruzuqi Al-Hanafi. Maruzuqi Al-Hanafi jina lake lingine na kunia yake inaitwa Abu Muhammad Al-Misri. Kunia yake inaitwa Abu Muhammad Al-Misri. Huyu bwana ana matatizo, ana mambo mengi sana ambayo alifanya kwenye kadhia hiyo ya kuwasomea watu. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله عنه رحمه الله عنه امام احمد alimzungumzia huyo habibu ibn abi habib ibrahim alimzungumza akasema innahu kana yakdhib alikuwa anaongopa akasema uongo bali akamsifu kwa shari imam ahmadi akampa maneno ya shari kama ni mtu mshari na mtu muovu alikuwa ni mtu yakdhib anaongopa anaongea urongo. Waqala Abu Daud, na pia vile vile amesema Imam Abu Daud, wa kana min akdhabin nas, na alikuwa ni katika watu wa rongo kuliko yeye, rongo sana, rongo mno. Bali inasemekana alikuwa ni mtu ambaye anasoma kwa haraka, wengine wapitwa na nini. Bali natajwa pia ya kwamba kuna watu walipata dharura yauman, hawakuhudhuria darasa, hawakuweza kuhudhuria darasa. Sasa walipofika kwa darasa lichaisha, wakaja wakamwendea yule bwana ili wamuombe awape kile kipande ambacho shekhe alifundisha jana ili waweze kukiandika. Aliwakatalia, akawaambia elimu inahitaji subira, elimu inahitaji subira. Kwa alikuwa na tukio fulani, ndio haya maneno ya maimamu wanasema huyo kwa ni mrongo. Bali Ibn Hibbani anasema ahadithu kulluha mawdu'a, hadithi za huyu bwana zote zimewekwa, zimetungwa tu, ni hadithi ambazo zimetungwa. Wala yahtashim habibun fi wad'i alhadith ala thiqat, wala hana oga huyu bwana habibu katika kuwawekea hadithi za kuwatungia hadithi watu thiqat, haoni aibu wala anaona hana hofu kuwatungia watu waaminifu hadithi za kutunga. Kisha akasema Ibn Hibban wa amruhu bayyinul kadhib, jambo lake liko wazi la urongo, ni mtu mrongo. Kwa hiyo mpaka hapa tunaona nafasi ya kitabu cha Muwatta, kama ni kitabu ambacho kimebeba elimu ya hadithi na ni kitabu ambacho kimebeba elimu ya fiqh. Pia ni kitabu ambacho kimebeba elimu ya fiqhi ala madhhabi ahli al-Madina, kwa madhehebu na usuli za watu wa Madina walizozitumia. Na ndicho ambacho Imam Maliki alijifunga kwacho, kwamba atasimamia kile alichokisoma kwa watu wa Madina katika fiqhi, na kutokamana na kwamba mji ule wa Madina ndio mambat, ndio chimbuko na chemchem la vitu vingi. Hao wote walitembea huku, walikuwa Madina hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia tunaona kwamba kitabu cha Muwatta kina tiwa dosari baadhi ya mambo, kama kuna mursalati ziko nyingi, na marasil afa, kuna marasil, kuna balaghati na singenezo, kuna makutuu alhadith ziko nyingi. Lakini zote hizi ndugu zangu hapaambiwi kwamba hajasalimika, lakini naam, kweli wako na wachuoni ambao wamekusanya balaghati za Muwatta na vile vile walikusanya marasil za Muwatta, wapo wanafanya kazi hizo. Lakini pia kilichozungumzwa pale, pamoja na kwamba kuna dosari moja mbili tatu, lakini asilimia kubwa katika hadithi ya Imam Malik amewafikiana na usahihi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia vile vile, kitendo cha kuonekana kwenye Imam, kwenye Muwatta kuna baadhi ya riwaya ambazo ni mursal. Pia hii ni ishara ya kwamba mazingira ya mwanzo bado kabla hiyo fani ya bahari ya kuichambua, lazima dosari zitokee. Lazima dosari zitokee. Ndio haya ambayo kaimkuta yeye rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini kwa upande wa usahihi wa hadithi, kutubu siti, kutubu vitabu vile ambavyo vimekusanya hadithi, basi Muwatta huwezi kuitupa pembeni kulingana na yale yaliyobebwa mule ndani. Bali utakuja kuona pia baadhi ya mashekhe wa Bukhari ni mashekhe wa Malik. Baadhi ya mashekhe wa Malik pia wametajwa kwenye sahihi Bukhari. Kuna kuta kwamba kitabu hicho ni kizito, hata kama inaonekana ni kizito. Kipengele cha leo cha 8 cha 9 cha mwisho ambacho tutakuwa kifupi, tutaje kuendelea tena kesho insha Allah. Ni hubuhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adabuhu ma hadithi. Mapenzi ya Imam Malik kwa mtume na adabu yake, adabu zake pamoja na hadithi zake. Namna gani Imam Malik alikuwa anampenda mtume alayhi salatu wasalam, na namna gani alikuwa na adabu pindi anapoihadithia hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lijamu jambo zito sana ambalo watu wengi sisi tunafeli pale tunapofikia kwenye jambo la ilmu, hasa hasa masala inayofungamana na Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Hapo bana kuna mambo mengi sana yanayopitikia watu, mambo mengi ambayo yanatupitikia, kuanzia vikao vyetu, kuanzia kufuatia si usikilizaji wetu, kupelekea pia namna ya kudhibiti kwetu, namna ya mavazi yetu, na vikao vyetu tunavyokaa, utaona kuna khalali nyingi sana. Kana salaf, watu waliopita walikuwa wanampenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanampenda mno alaihi salatu wasallam, bali walikuwa ni watu wenye kumtukuza mno alaihi salatu wasalam. Lakini pamoja na hivyo hawakumnyanyua zaidi ya daraja ambalo Allah subhanahu amemweka nalo. Hiki ni kipengele cha tisa, tunakianzia hivyo. Kama waja wema walikuwa ni watu ambao wanampenda sana Rasulu alayhi salatu wasalam, innal muhibba liman yuhibbu muti', maana akimpenda walikuwa akimtii sana. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti', walikuwa akimpenda sana mpaka wanamtii. Kisawa sawa, bali walikuwa wakimtukuza Rasulu alayhi salatu wasalam kwa kile kiwango alichosifiwa na kutukuzwa nacho na Allah jalla waala. Wa mablaghu al-ilmi fihi annahu basharu wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu wa mablaghu al-ilmi fihi, na kikomo cha elimu kunako hili jambo la Rasulu alayhi salatu wasalam katika kumsifu, kikomo cha elimu annahu basharun, kwamba yeye ni mwanadamu. Wa annahu khayru khalqillahi kullihim, na yeye ndiye mbora wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote. Lazima umpende kwa kuwa ndiye mtukufu, au ndio yule ambaye amekuwa ni kiumbe bora aliyeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiki kipale kuja kukimalizia kesho insha Allah, na baadhi ya yale ambayo yanayofungamana na vipengele vijavyo. Allahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, walhamdulillah.